Căzut între tâlharii, am fost bătut și jefuit. Lăsat în drum aproape mort și în durere părăsit. Cine să mă vadă și să mă înțeleagă, milă de un sărman să aibă. Cine să mă vadă și să mă înțeleagă, milă de un sărman să aibă. Trecea pe-acolo un preot, dar și-a văzut de drumul lui. M-a ocolit nepăsător și m-a lăsat al nimănui. Cine să mă vadă și să mă înțeleagă, milă de un sărman să aibă. Cine să mă vadă și să mă înțeleagă, milă de un sărman să aibă. A mai trecut și un levit, dar tot așa s-a depărtat. Ce greu e ca să fii căzut, nu ești de nimeni ajutat. Cine să mă vadă și să mă înțeleagă, milă de un sărman să aibă. Cine să mă vadă și să mă înțeleagă, milă de un sărman să aibă. Trecea pe cale și un străin, un călător samaritean. Cu milă el s-a plecat, m-a dus de grabă la un han. O, iubit străine, mi-ai făcut mult bine, nu mă mai despart de tine. Ești a mea iubire, a mea mântuire, o, Iisus, rămâi.